este Radio Cos son cantores de pandeireta, sírvenos para saudar ao noso poeta da Mariña. Boas tardes, Paco. Moi boas. Moitas gracias por atendernos. Xa sabes que sabes que isto é toda cuestión de cartos. Bueno, cada vez pagades máis. Xa teño, xa teño sobre preparado. Xa teño sobre, vou a ir precisamente na primeira quincena de xullo para levarcho en persona, para ahí, que non non haya intermediarios, Aí, aí, aí. Por lo menos un, como se chama eso que tomades por aí nos almorzos. Unha ensaimada, aquí acostumbrado a tomar pan amtumacat. En todo caso, pois algunha butifarra. Pan con tomate, dixe. Sí, pan am tomacat, sí. Sabe de este cara allá, trae xamón, chourizo, gallos, queixos, de maricona de tarna. Vos tedes aí suficiente elementos... Aquí, xa sabes, temos moito peixe, pero comemos lá con congrelos. Vale. Bueno, ahora... Nen hai espiñas, nen hai nada. Sí, señor. É curioso, Os mariñeiros, é moi raro que lles guste o peixe. Bueno... A maioría deles comen, son moito máis carnívoros. Mais ou menos obrigados, sí. Non, son moito máis de carniña de porco, sí. Hombre, hai algún que lle gustan os salmonetes, ou os rodaballo, sí. O linguado, tal, pero é moi raro, porque además si tes que un rodaballo, un linguado, tal, véndeno. Claro, sale máis a conta. Sí. E depois mercan un... Sí. Bueno, Paco, que te iba a decir, estamos rematando a tempada 2012-2013, pero eu, bueno, o noso compromiso é chamarte, pues, bueno, para decirche que levaremos te sobre, pero aparte de eso, pues para o vindeiro curso, para a vindeira tempada tamén contaremos coa túa que nos están oyendo, que colaboración, non? Biche. Sí. Que nos están oyendo do sobre. Únicos que poden facelo son Bárcenas e esos. Bueno, a ver, os nosos sobres son diferentes. Bueno, sí, que estamos, están nos pinchando, están nos escoitando. Bueno, ahora pero... Ahora non disimules, xa dixeche. Se vamos a levar os sobres, está ben claro, está medio mundo pero... ahora lendo, oindo. Pero non temos Fundación Nós, nin temos cousas desse tipo. No, Fundación Nós temos, o que pasa é que nos funden. O que pasa é que nos fundenos a nós. A ver se... Si... contara. Sí. Bueno, que querías logo? Como último día un poema? Claro, aparte de eso, aparte de querer un poema, que darche as gracias por a túa colaboración e aportación durante esta temporada. Sabede lo de sobra que é un placer estar con Bosco, porque quero que se acabe Radio Cornellá e ser o máis antigo. Claro, e continuamos, seguimos gabando de que teñamos precisamente a túa colaboración e a túa participación. Somos máis antigos de todos. Se comprometín a Xosé Lamela e a Xulio Simón para que nesta primeira quincena do mes de xullo me acompañen a un restaurante mediano, pequeniño, aí en Viveiro. O importante é estar xuntos, home. Exactamente, e ir aí contigo en Viveiro. É como se chama este amigo meu, hombre, que moi majo, que de Monforte ou por aí, Sarria, que viñera unha vez, estuveramos unha vez xuntos, hai moitos anos. Ai, Dios mío, como se chama? Armando. Na época de Ramón, De Ramón López. Xosé Manuel. Un rapaz xoven. Xosé Manuel Montes. Non. Un rapaz xoven que... Ah, Emilio. Emilio. Sí. Emilio. Sempre me manda... Sí. Mensaxiñas, así... Claro. Sí, pois sempre. Pois posiblemente, eu non sei se será, pero posiblemente, é que na primeira quincena non sei se estará el ocupado, pero sí, é posible que veña, bueno, encantadísimo, aparte de que cho debemos, vamos. Pois nada, será un placer, xa o sabes. Pero veñalo algún poemiña, sí? Sí. Si queredes, vaya. Claro que sí, claro que nos interesa nos. Veña. Para rematar o programa está extraordinario. As rapazas da Mariña, do corazón son redeiras, teñen as fías nos ollos, as redes na faltriqueira. Para coseren as artes, con arte moven as cellas, e cando queren pescare, elas tan só pestanexan. Pescan enxuto, non? Pestanexan. Sí, pero quero dicir que en enxuto, non en mollado. Tamén. Non sexas tan rebuscón. Aí a poesía e a intuición, cada un ten que sacar o que queira. Imagínate. Que ben o fan ademais, que ben pescan ademais. Olivia Apopeye. A Olivia, a Popeye facía así cos ollos e Popeye, Dios mío, derretía. Se pose tamén cando eu brive unha pescantina deste, faime así cos ollos, pestanexe, meu Dios, ves. Derretido. Como a todos, sí, señor. E además sabe non facer moi ben. Sí, sí, sí. Outro? Sí. Gustan os teus ollos cando se disfrazan de anacos de ceo, de mares en calma, de voces que saen dereitas da alma, de luces que pintan as cores da alba, de espellos que esconden as miñas lembranzas, de abrazos e bicos roubados ás gachas, na mentras te pinto, no vento, que pasa. Sempre nos emociones, a verdade que... É unha... Eso se trata. É unha... A poesía ten que emocionar. Sí, se non emociona, non é poesía. Bueno, pois agradecemos novamente. Si por algunha causa non estivemos á altura das circunstancias, faltamos en algún momento. Pero por favor, non digas bobadas. Discúlpanos. Eso sí que non che permito, non dices tonterías, pero tú. Digo que sinto que si te molestamos, que nos disculpe. É que home, sigo dicindo que algo decía, sí, claro, que vos pasades con a todos. Paco, unha aperta moi grande e que teñes un... Pois que tenades unhas vacacións fabulosas, que contedes comigo para o curso que ven. Moi ben. Evidentemente, porque xa digo, son o máis antigo desa casa. Claro que sí. Quero seguir sendo. Pues eso faremos. Veña. Moitas gracias. Ata vindeira semana. Se veñades por aquí, pues unha chamadiña, e se vos achegades pola Mariña, pues eu de Cicerone, sin ningún problema. Pues moitas gracias. Eso faremos. Moitas de nada. Hasta logo. Que o pasedes todos moi ben. Igualmente. Que todo mundo se xa moi feliz, que é o importante. A pesar dos Bárcenas e Cía, sí. Haberá que ser feliz. Eso é. Veña. Despedimos a Paco cunha outra peza de música e de seguida poñemos un especial que temos aquí preparado. Bueno, pois con esta peza de música voume a despedir de todos vostedes ata a vindeira temporada. Pero primeiro introduzcolles o que vamos a poñer agora mesmo, que unha entrevista que mantivemos, que nos costou moitísimo conseguir, que posto que, bueno, pois a persona con quen falamos é unha persona moi atarefada, que ten moitísimo traballo, e que é o propietario da adega familiar Helado de Piñeiro, que se chama tamén Helado de Piñeiro, que podedes metervos en internet, fuchicar aí, seguro que aparece a adega familiar Helado de Piñeiro. El regresou despois de marchar durante un tempo, un paréntesis que tivo por culpa de cuestións familiares, pero agora ten a grande bodega de viños de colección privada que vades a disfrutar con eles. Xa veredes, Eladio Piñeiro amósanos o seu novo traballo. Coido que non será nin o primeiro nin o último a intervención que faremos con él. Bueno, ata a vindeira tempada, que pasen unhas felices vacacións.